أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى Lëvdit, falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanehu ve teala. Allahun e falëndërojmë për ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, salamat, për shëndetit më të plota mi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu ve selam, mi shokët e ti besnik, mi familjen e ti të ndershme dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e Kur'anit, tefsirin e Kur'anit Allahu Xhelle Xhelalu. Jemi nga fundi i surës Al-Baqara, porse nga fundi i surës Al-Baqara janë edhe ajetet e mëdhoja të Zotit Xhelle Xhelalu. Në krye të këtyre ajeteve është ajeti Kursi. Andaj përmendëm në ajetin Kursi se çfarë ka nga përmbajtja e madhështisë në këtë ajet, dhe për paratë arsye dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam tha se kjo është ajeti më i madh në Kur'an, jo vetëm në surën Al-Baqara, për shkak se në ta janë krejt madhështitë e asaj që e bën Allahun Zot dhe me merit të adhurimit. Minjëherë pas këtij ajeti, vëllezër, përmendëm ligjëratën e kaluar se vjen ajeti i cili është ndër ajetet që më shumë janë keq kuptuar, e në ta është edhe baza e fesë Allahu te bareke ve teala, dhe ajo është ajeti 256 i surës Al-Baqara, ku Zoti jonë te bareke ve teala përmend mos imponimin dhe mos dhunën në fen e Zotit Xhelle Xhelalu. Përmendëm ligjëratën e kaluar dhe me këtë çështje mbaruam se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam asnjë njeri nuk e ka bë musliman me zor. E këtë çështje e tejkalojmë si premisë e prerë. Domthon sikur 1 plus 1 që bën 2, asnjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka detyruar dikan me asnjë lloj presioni të drejtë për drejt apo tërthorazi që ajtë bëhët musliman. Krejt musliman janë bëhë musliman me dëshirën e vetë, të plot, me vullnetin e lirë dhe zgjedhën e tyre të pakushtëzuar. Me njerë, pas kësaj teme, vjen temat se ne përmendëm se do flasim, e cila temë është për plot dejk, e koklavitur sa të duash, e përfolur sa të duash. Ne do të mundohem me lejnë Allahu te bareke ve teala që të reflektojmë në këtë temë sa kemi mundësi, përmendim çka kanë përmendur dietarët e muslimanëve, duke u munduar që të përmbledhim çështjen sa më afër me gjithë degët e saj. Por kjo temë është shumë e madhe, shumë e përfolur, sidomos pas revolucionit borgjes francez në Francë në shekullin e 18 në Evropë, kur shkencëtarët apo hulumtuesit apo ata të zot kanë qenë në trysnin e kishës, kanë dalë në protest dhe janë revoltu kunder sundimit tiran arbitrar të kishës. Dhe prej kësaj protest apo prej këti revolucioni, bota e thekson, sidomos Evropa dhe përëndimi, çështjen e lirisë së njeriut. Pra do të flasim në hijen e ajetit të Zotit Xhelel Xhelalu, la ikrahe fi din, s'ka dhunë në islam, s'ka dhunë në fe, për çështjen e lirisë. Ku janë kufit e njeriut dhe lirisë e ti, dhe a ka liri mutlak, pa kushte, e nëse s'ka, apo nëse ka, ku janë dhe çfarë mund të thuhet në këtë fush. Pra, fillimisht vetë ta dim se kjo tema është më e përfolur këto 200 vitet e fundit. Ju e dini kush e përcjell, domthon median apo e dini edhe mendësia e njerëzve si është krijuar dhe mentaliteti, sidomos njerëzit që sot kanë jetuar pas rrëmjes së xhilafetit të muslimanëve, se shpesh theksohet cila liria e shprehjes, liria e të menduarit, liria e veshjes, liria e zhveshjes, liria, domthon theksohet kjo çështje me të madhe. Në këta ka shumë prej të kotave. Këta ka shumë prej të kotave. Andaj prej gjërat sa do t'i theksoj me lejnë Allahu te bareke ve teala është se tem ma e koklavitur se kjo s'ka, tem ma e abuzuar se kjo s'ka, tem mbi të cilën janë vrarë njerëz në pretekstin e lirisë janë vrar njerëz në pretekstin se shoqëri të caktuara janë, do më thonë, të mbyllura dhe të izoluara në vetveten e vet dhe s'janë të hapura, janë vrar njerëz. Sikur që janë vrar në botën arabe me qindra mija njerëz pas me një pretekst. Cila o dhe zrojo? Se këta nuk janë të lirë. A mund të parëndoni sa qështje e madhë është kjo, sa si janë ngrit lufta, për çfarë arsye, kanë shku njerëzit janë vrarë në shtëpitë e veta, në oborët e veta, me pretekstin se ju nuk jeni të lirë. E kjo është qështje e madhë se ndu të diskutojmë dhe të mësojmë mirë nga se muslimani, para prej e kësajnë dhe zërë, ka mundësi me ju dukë shumë prej gjëra, si kur që të përmenmi se prej të parëve, apo mas shumë të pas kishës në kohën e sundimit të kishës në Evropë, minjerë pas kishës, e ndoshtë edhe më më za, është akuzu islami se nuk është tolerant me mendimin e lirë. E kjo dhe të qështë shumë e madhe. Dhe është akuzu pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam se ka qenë diktator. Dhe janë akuzuar luftrat e pejgamberit alayhi salatu wasalam me çfarë? Me diktat dhe me dhunë dhe me imponim të mendimeve të tina. Hasha wa kella, asnjëherë alayhi salatu wasalam nuk e ka përdhunuar apo nuk e ka nxit me dhunë dikant që ta pranon fenë Zotit te bareke ve teala. Ata vëzë për shkak se tema është shumë e madhe. Neve nuk na intereson në këtë pikpamje, domthonë do t'i përjashtoj një grumë të madh të popujve se çka ata mendojnë për lirin e njeriut dhe si e shohin lirin e shprejes, lirin e besimit, lirin e moralit, lirin e amoralitetit, e kështu me radhë. Ne do t'i përjashtoj një grumë të madh të civilizimeve dhe qytetrimeve, do të përkuvizohemi vetëm dy qytetrime. Pra, neve në intereson në njën e këti ajetit liria e njeriut nën pikpamin e islamit dhe përëndimit dy vetë. Pra më sak muslimanve, islamit dhe Evropës, do më dhonë pas sundimit, pas rënjës së sundimit të kishës, apo ma konkretisht pas revolucionit frances në Evropë. Do më dhonë përjashtojmë shikimet e kinezve, përjashtojmë shikimet e hinduzve, indianve, përjashtojmë shikimet e rusve, përjashtojmë popujt të shumë, nuk na interesojnë, për çfarë arsye vëzër, se nuk janë domethënë që luajnë rol kyç në botë. Ato janë, ekzistojnë, jetojnë e kështu me radhë, mirë po bota domethënë fërkohet mes tyre dyja. O civilizimi islam, o civilizimi perëndimor. Dhe sot perëndimi ka fjalën kryesorë në botë. Jashta muslimanë në kuptimin teorik, ndërsa në kuptimin praktik na e dimë se shumica e shteteve arabe sot janë nën presionin e të tjera. Pra, përjashtojmë kreta civilizimet, na intereson vetëm feja e Zotit, çka thot për lirinë e njeriu dhe çka thon perëndimorët për lirinë e njeriu. Tani vëllazë, pse i kanë dhënë atë shumë? Pra, para se të hym, nëse nuk kemi mundësi me një herë duhet disa parathënie dhe disa premisa të cilat duhet të dimë. Pse e kanë theksuar perëndimorët evropianët çështjen e lirisë së njeriu në këtë theks të veçantë? Kjo ka arsye të veta. Arsyeja më kryesore, cila o vëzër, është arsyeja e tiranis. Ata e kanë shiju tiranin shumë. Do më dojnë, kër ka sundu kisha, vëzër, dhe kush ka ledzua për këtë periud, ata e qënë periuda mesjetare e erët. Andaj djetarë kanë thënë, në nuk kemi periud mesjetare, as periud të erët, apo. Andaj, krita revolucionet e shkencëtarëve, Evropa i qënë renesansë. Domthon janë ndriçuar njerëzit. Janë ndriçuar, apo sepse kanë ikë nga presioni i kishës në domthon dijen e shkencës dhe ulumtimit e kështu me radhë. Mirë, nëse ne domthon dëshirojmë ta dimë pse këta e kanë theksuar shumë, për shkak se e kanë shijuar azapin e diktaturës. Dhe çdo gjë që aludon kafeja, ato i çon në perceptimin e kishës. Ja, domthon evropianët e kanë theksuar çështjen e lirisë së njeriu dhe zot, sepse me shekuj e kanë jetu sundimin e domthon e patolerant, domthon për asnjë sa jashtë kishës me vite të tëra, dhe e kanë shpall çdo njeri i cili mendon ndryshe, heretik domthon renegat, domthon e kalon fenë e Zotit. Andaj ti e gjejmë për shembull se i kanë kallë shkencëtarët, për shembull kisha vëzot që ta kuptojna pse sot Evropa dhe i ka hip në qafë dhe fesë e Zotit Gjellu Gjellalu dhe abuzon me Islamin Allahu Gjelluara duke me ndu se kjo është ajo. Por që e më kur i thuhet ti sot perëndimorëve feja dhe liberalizmi, toleranca e drejta njeriut, fjala fe te aj është synim i kishës. Dhe më dhe kur i thuhet ti abomi fetar, te aj në tru qka është aj, te aj në tru është me thanë prifti qka toj edhe pik. Ja? Nga se priftin në kish dhe në krishterizm e ka rolin e Zotit. Për këtë arsye vëzër islami kur s'ka pas probleme këtë pun. Dhe këtë evropianës e kam rënu fejen dhe kam rënu islamin, kanë thonë ne kemi mendu se në islamu e njëti problem, pra e njëta përplasje mes hoxalarve dhe muslimanëve. Dhe kemi pasi kjo nuk eksiston, se në islam vëzër eksiston vetëm një pushtet. Osh vetëm një pushtet. Pushtet e tjera janë kitë dvarta. Do më thonë, ne në islam e kemi vetëm, andaj shikove zërë, me një herë, dhe kjo shumë mrekulli e Zotit, ne përmenëm fjallën e Tahir ibn Ashuri. Me një herë masajetit kursi ka ardhë, la i krahe vitë din. Me një herë masajetit kursi, për sara shikove dhe zërë, sepse nëse Zotit nuk donë me dhunë me e badi kanë musliman, a ka drejt Hasani dhe Huseini, apo njeri me e badi kanë me zorë, diçka? Jo. E mirë nëse Allahu pushteti absolut dhe s'ka pushtet tjetër përveç atina, si ka mundësi dikuj tjetër mja impunu dikujna? Dhe mu për këtë arsye, dhe musliman kur nuk e kanë pas këtë problem. Dhe mu për këtë arsye, ku do të vim me lejnë Allahu të bare kjo e tjera, nëse në premton koha në këllë gjerada për të tjerat, do da shojmë se të muslimanet e parë nuk e diskutu kjo temë. A dhe kush ka ledzhu, apo kush hullumton, dhe pakena të shka hullumtoj, përveç djetarët të mdhej dhe nëzansat të dijes, do të shohim se tri gjeneratat e para vëzër se diskutojnë këtë mabet. Nuk e diskutojnë këtë mabet. Pos me isharejte, pse? Si s'ka egzistu këtë tem. Nëse duhe, nëse thot një anë i kështu. Qka ka thonë Ebu Bekër e Sidiku për të drejtat e njëriut? Hulumtoj e keq, qka ka me hulumtu, s'ka left atina. Nëse duhe, qka ka thonë Omër Khattabi? Ka isharejte, por nuk ka, do mënë, teme diskutuar në mesin e sahabeve të drejtat e njëriut, sa është lirë njeri ju, e kështë në ratë. Për sfarë asyje, sepse gjërat janë ndara. Ska pas provokim që të diskutohet ku është të drejta e njeri ju. Për sfarë asyje, se ekziston një Zot. Ajo është, do mëdhon, i cili ka të drejtet absolute. Krejt tjertë janë relativ. Andaj tje eshe Ebu Bekër e Sidikur si kundështohet prej muslimanve. Eshe Omër Khattabin. Da kuptam dhe zërë, Ebu Bekër e Sidikur om, do mëdhon, perandor. Khalife, kuptimin, bret. Mirë po ne e gjejmë shpesh herë o kundërshtua. Ka dalë një gushë i ka thonë, a ka mundë timë ma shpikuj timë më këtë mu, pëse e bandi këta? Omër Khattabi ti ka thonë, pare më vezër, ka pa sahabe, kur o vesh Omër Khattabi, o vesh, si khalife, o që di gushë për muslimeve dhe i ka thonë, a ka mundë timë më këtë zu, ku i morës të pare me të sëti ki blisht të tesha? Edo dash me pru Omër Khattabi dëshmi që to e kombo këtë biznis, këtë pasurje kanë fitu, këtë formë që dëshmitari ku i kumblit teshat. Kjo sure, mi thonë mbretit ku i kumblit teshat, në Evropë o kone dekt. O kone dekt. Për këtë arshive zrate janë revoltu dhe janë qukë ndërkishës dhe tani ata e supozojnë se gjdo fe është njëtin trejti me ka. A në ne du të ndajmë dhe. Islami nuk e ka diskutu këtë tematik në fillim se së kanë problematik. Nuk mund të diskutosh një problematik që nuk ekziston. E këta e kanë diskutu se ekziston. Pastaj kanë ardhë djetartë ma vone, kanë diskutu e, për sfera syje, se e kanë diskutu këta. A e kuptohet? Do më donë, pipi nga meri sa selle. Deri kohë të gjatë. Nuk është diskutu qështja cila të ndërrejtë të njeriut, a është njeriut i lirë, është pse? Se ka vendosë kërkush në diskutim. Sa Allah o është një, ke tjertë janë relativ. Sultani relativ. Që nënë sultani relativ, dhe zë? Sultani relativ. Por që e mu? Mune mu kanë khalifja. Edhe e ka thonë, e ka pru një vendim. Vendi kush pi muslimanve, ogjë. Edhe e nëzirë një ajet. Që kjo ajet vjen dëshme këta që ka e ka pru tip? Aj, do e mos du të mërzuhet. O du të me tërheq mendimin, ose valavashot me probleme ndryshme. Kjo s'ka egzistu vëzën në Evropë, asë të kisha. Andaj përqenu kër të partë prej shkenstarëve kanë thanë, toka e rrumullakt, këta ato të parë që kanë dhënë toka Romllak i kanë gjek. Se kishe ka dhënë toka e shesht. Është rrafsh. Pse musliman nuk e ka mos këtë problem? Se se ka mos problem a Romllak të e shesht, Romllak të dhe pik. Apo, dhe gjithë më kur shkenstarët kanë zvullu dishka, kanë zvullu. Ka dhënë kjo është slegraf. Ka arkishe ka dhënë, nasi thëjnë slegraf. Ka dhënë po kjo slegraf, a unë e zgishka i dhënë jo. Po kjo slegraf, gjeke. Edhe i kanë djekë shumë për njëzëve. Deri se ka arte huna dhe kanë dohë revolta e madhe, nga e cila ka morë kthejës Evropa tjetër anë dhe pasaj kanë dohë pushtetet. Dhe piktu vëzër është krijuar laicizmi. Piktu është krijuar laicizmi. Do më dhënë, revolucioni Borges Frances, qëfarë ka bërë? I ka dohë kishës mjaftë më. Bindjet e tua iman të dera kishës mrena. Jash derës skati, së përzi e shkurgjohë. Andaj e kanë qujtë Almanie. Almanie, si do më dhënë dhe zërë? A, lem, do më dhënë. Ato nuk i dhënë, ato i dhënë sekularizm. Sekularizm. Qka është për qëllim dhe zërë? Është për qëllim që nuk guxonë prifti si përfacuës i kishës, apo i fes të krishtere. Me këta bindje që i kanë mëjnë dhe shkollë dhe degët, zguxonë jashtë të derës kishës mu përzinë asë në milimetrë. Politikanët e udhëheqin dunjon, ekonomistët e udhëheqin ekonomien, njerëzit e punojnë tokën, tregtari mirët me tregti, arsimtari në shkollën e vet, prindi në punën e vet, çka të ketë njëtë që kisha së përzijet. Apo? Dhe kanë dha një hini mrena, na jena jashtë. A, domon, mujna me përkthyje, domon, shkolla e botës, e cila zbeson ahiret hiq, sepse ka pas tortur për kësajna, të ahiretit, sepse priftet e ka lujt lojën e Zotit. E kështu është hierarkia. Ato kanë thanë, Isa a.s. është krytëzu si Zot, djali Zotit. Pastaj, ensart e Isës, apo bulësi, kinëse Isa e kalon amanet, qka të folë është ti, kanë folë une. Pastaj e kalon priftave, qka ka folë prifti, pra ka folë Zotit. Andaj ato çdo njeri që e kanë vrarë, kanë dhënë Zotit ka vrarë, se kanë vrarë. Dhe kur ti thuash për shembull ti dikujt, para ato sa kanë vrarë. Dhe kush ka lexuar këta tash po duam me dhënë referenca, por me lexuar nga se fuqitë e njerëzve dhe imuniteti i njerëzve është relativ, nuk i dihet sa ka mundësi me dal i shnohsh pi asajna me lexuar çka ka ndodhur në bodrumët edhe në errësirat e vendimeve që i kanë marrë priftat. E shef se ka qenë e duhur me egzistu revolucionin. Pse s'ka pas kësi revolucionin islam dhe zër? Pse dush mu revoltu ti kur mund është mu të kontaktu me mbrejti? A këpto? Nëse ti jenë ki mujtë mu të kontaktu me Abu Bekri, Omerin e gjenë nudhe, Othmanin e gjenë nudhe, Aliun e gjenë nudhe, Khalifën e gjenë në rrug, e nalë, parëno, mbrejtin, e kitë njerëzve e gjenë në rrug, e di du, qështu, atë mundu që kjo punë. Krijetarët sot e njëjtat. Unë edhe pse këto laikët janë munduar me ik pikishës, pastaj kanë ardhur nat vetë çka ka bëu kisha. Sot për shembull ti më dash me formën e krijetar, 50 veta trefin në herë mos anena, thonë apo ve krijetari ose pash. S'mundesh me pa. Njëjtë çka kanë hik pjasana janë sprovu me ta pse, sepse s'janë kthite feja Zotit. Domthon, historia është kjo, vëzhgim, janë nda në laik. Laik domthon nuk përzijet kisha në jetën e njerëzve, ndarje pushteteve. Pushteti i kishës është mrena kishës, ndërsa pushteti i njerëzve është, do më dhanë, i ndarë mrena tëre. është i ndarë mrena tëre dhe pastaj piktu i kanë njësë ato që ka i qujnë për i parlamenteve dhe kuvendeve, në cëtë kanë morë vendime, pastaj janë ndarë e majta dhe e djatha, që e egzistojnë edhe sot, do më dhanë, e majta është ma liberal. Domthon shkojnë deri në skajin e fundit të lirisë dhe e majta e djathta e cila është domthon në fillim në Evropë janë nda majtas dhe djathtas. Ata djathtas kush janë ngon? Ata kanë thënë na me gjithë se nuk jena më me kishën, ama nuk jena me dal bash komplet. E dojnë familjen, e dojnë rendin, e dojnë familjen. Kto kanë thënë jo, zhveshu komplet. Majtë kanë thënë zhveshu komplet. Andaj laikët janë ndonë në dy kategori. Kategoria e parë, të cilët kanë thënë mas i kisha është kështu të ba, s'ko zëtë. Kjo është shkolla e parë. Shkolla e ditë kanë thonë jo. Pranojna me da pushtetin me kishën dhe jetën, mirë po, jo që s'ko zëtë. Jo që s'ko zëtë. Po kjo në tjetë qështë individuale. Pra prifti nuk e përfaqëson Zotin, po si dush ti me besu, besoj. Si mos dush me besu, mos beso. Apo, kështu pastaj janë da. Në më dhënë janë da laik që e mohojnë Zotin komplet dhe laik që e besojnë Zotin. Apo, thojnë, banë shka dush, si dush beso, si dush mos beso. Si të beso, që beso në përvejtë, zguzon më përzi të dikush tjetër. Pastaj në kuvendet e tyre janë da në të majtë dhe në të djatë. Kitë këto vëzër, kanë detalet shumëta. Kanë detalet shumëta dhe janë shruj librat shumëta. Përket mesele tani në nuk himna shumë detale, por që ta kishë një hartë, qka ka ndodhë me këta njerëz. Dhe këtu edhe zrajo njëja e problemit. Dhe kur ti thu për qemu, si musliman, se unë si musliman, deklaroj dhe pohoj dhe konfirmoj se nuk jam i lirë në tërsi. Kjo fjallë ato i qonë, aha, do më thonë, ky i njajka pushtetit kishës. A e kupto? Sa është rrezikshme? Pse? Sepse ti thu nuk jam i lirë se jam rob i Zotit. Ama nuk më përfaqëson mu kurkush prej njerëzve. Nuk ka çek të gjunave. Ato kanë ndodhur çeka të gjunave. Që e bani gjuna, shkon te prifti e pagun, apo edhe kjo pasaj ka hinë të muslimanëve. Siç ka thënë pejgamberi s.a.s. ju do të ndjekni gjurmët e atyre sa të kanë qenë para juve. Domthonë ka sot plot për njerëz për shembull, na udhëllu billah, Allahu na ruaj dhe na udhëzoj të ketë muslimanëve. Endron fetvaja në mukan që jam mujdhëk. Po jemi ai ka mundësi ato kallzu për haram. Ai do të gjojë edhe pak çu të gjeni muhabet. Ndrojnë disa letra të me ngjyra, edhe thot ka muhabet këtë mesele. Mas një javë, dy javë, një vjet, 10 vjet, 20 vjet, 50 vjet, çfarë thot? Gabim e kanë bërë ata. Shumë e kanë shtrënguar, kjo është feja më e lirë. E njëjtë kanë thënë se kanë ndonjë të krishterë. Çai kanë ndonjë të krishterë me gjithë se Zoti ka garantuar këtë libër. Mos më pas garantuar librin e vëzën, kish mishku këtë për helaç. Allahu na uzoq në fejnë e Zotit të bareke u atjarë. Ato dhe tani do të mundohemi rrëth kësaj në musil, rrëth liris së njëriut. A egziston liria njëriut? Ku është liria njëriut? Sa është e gjanë liria njëriut? Dhe a ka mundësi mu jetu ideja e lirisë pakufizushme të cilën ka thirën ta do më thonë me thonë kundërshtarët e kishës. Fillim e shvezër qa duhet ta kuptojmë një gjë. Liria është term natyror. Allah e ka bon njërin të lirë. Për këtë të hajvanve i vetëmi është njëriju që e diskuton këtë mesele. Lirije. Do më thonë me laqët dhe zërë nuk i bon gjuna Allah. Të ato s'ka së shkjo tem. I badet ndoj Zotit, s'ka nëzitje për gjuna dhe kjo tem zbata ata. Kush e ban këtë tem dhe zërë? Ai që ka mundësi e kundërshtimit. Andaj, që që të ashojmë, për shkak se kjo temë është as e koglavitur, nuk janë dakordu as në definicion vetë përëndimorë për këtë qështje. Nëse të ashojmë na, se vetë kanë thonë, shiko, nëse i thu dikujna, që ka liria? Definicion të sakë nuk ka. Dersa janë shprej, kanë thonë, gjëja me eran me definu në bota liria njëriut. Disa kanë thanë me bo qka dush. A, sikur që ka thanë aj njëri prej mas undi që ka zhëru këtë tem rasli, i cili ka thanë e në tefale ma të sha. Liria, do më thanë qka ne e sinonim është me bo qka dush. A të kanë thanë me vra, jo. Me vjedh, jo. Mi i diku i shpi me plashkit? Jo, ka thonë e kufizove. Andaj nuk ka mund kur kush dhe zër këtë liri me e gjanu e shumë. Pse? Sepse mi njëherë prej këtë tjetëri. E tani për momentin me cilën punojnë dhe zër, kanë thonë, ta që kanë dru, nuk folin për lirin e pakushzuar, po thonë liria e shprejnës. Veç me folë që ka du. Pse? Kanë thonë, qka e prej këtë tjetëri në trup, është, do më thonë, endaluar. Dërsa me fol, fol që ka dush. Dërsa me fol, fol që ka dush. Andaj, liria është gjë e cila njëri ju e dënë dhe nuk e do kofizimin. Andaj, ka përmenin plot për djetare, por shemë nëse njani të thue, rritë të shpia një mujë, s'ki me danë. Sën rritë. Abo. A më nësaj vendosë për qefë, për që për pikë qefë do menet të shpia një mujë, s'de leqë. Andaj, për shemë, ndodhë kjo, ne patëm frekë karantinën, apo? Njerëzit dëshin me plas ta pije një kafe jashtë. Ka mund t'i di avë zdel. A më dhe zdal vetën e. Më pëse ti më së në mlanë me dal. Do më dhanë, kër i thu dikujt mës dil, mës dil, jo thot ka me dal. Mës anë i kër i thu anë i lirije, banë shka dush, thot s'po dal. Kjo të përshkë, që kjo të shka argumenton, se njeri do me vendos vetë. Njeri do me vendos vetë. Dhe këtheja ka thonë Zotë, lëzë. Për shkak se Allah e kalon njerin të lirë, shumit se kanë shku në gjenem. Veç me vërtetu se unë e vendosit. Lëzë, pse kanë shku shumit se njerëzën në gjenem? Me citat kur anor, jonë, pse na këna thonë. Andaj Allah u gjitha ka thonë, vë ma ektharu në nasi, vë lau haras të bi mu'minin. Shumit se njerëzën nuk besojnë edhe nëse ti ki qefo Muhammed, a.s. Zbesojnë. Mirë, së do t'i kush, pse shumit se njerëzën kanë morë rrugën e gjenemit? Veç për njerëzhije. Me thonë, unë e vendosi vetë. Me thonë, unë e vendosi, vendosi vetë. E muslimani, thot jo, unë e pranojnë gjennet me shkua, edhe me mqu dikush. Me mqu për nga mbedi, s.a.s. me muzu djetarët, me muzu ojgjallarët, e kështë të mëra. Andaj, qështja e lirijet dhe zërë dhe të drejtëve të njeriut është qështje e ndjeshme dhe qështje e cila diskutohet shumë. Ne do të përmenim disa prej fjalve, sërë kanar nga djetarët bashkohorë, bi qështje e rëndësi së liris dhe natyrshmëri së liris. Njeriu e don këta vëzë. Dhe për shkak se njeriu është i lidhur për lirinë vet, për zgjedhjen e lirë të tina, kjo është keq përdorur shumë. Kjo është keq përdorur, është keq përdorur shumë. Thot Tahir Ibn Ashur, duke folur për çështën e lirisë, thot liria në gjuhën arabe thon al-hurriya. Al-hurriya. Liria është një instinkt i shtrejtë të njeriu. Është një instinkt shumë i shtrejtë të njeriu. Në kur i thu dikujna, po shka njerëzit për shemull e urrejnë termin burg. Në mbyllje, haps, pse urrejnë? Së është i krijuar natyrë më konë i lirë. është krijuar natyrë më konë i lirë. Andaj në islam dhe zë s'ka burg. Në sistemin islam nuk ekziston burgi. Burgën e kanë brue, prej kishës pasaj e kanë brue dhe këto sistemet e reja. Në islam s'ka ekzistu burg. Si s'ka ekzistu burg? Nuk ka ekzistu burg në kuptimin e ndëshkimit në burg. Por kanë ekzistu vende kur dikush o mor o nal, për shembull, dënë kriminal e kanë nal ndërsa ta vërtetohet çka ka vënë, edhe o liruar. Andaj kanë thënë dietarët nga format më të egra ndëshkimit njeriu cila o vëzë burgi. As nuk e ndëshkon, andaj Islami ka gjithmonë ndëshkim, o me parë, o me trup, ndërsa nuk ka burg. Domthonë Islami vëzë, nuk ka asnjë shkollë, as të sahabët, as të 14-të. Që ata e kanë legjitimuar që të ekzistojë një vend ku kriminali merret, futet aty, edhe i thojnë, "Ki më nejt 10 vjet për shkak të kësaj vepre." Shko. Pse? Ka thonë s'ka nevojë. Që kjo është tortur dhe këta nuk e bën po Zoti. E izolon dikat. Apo, ndërsa në këtë dunjë Allah e ka lënë njërin të lirë. Ose e penalizon me parë, çka ka si bagun, ose, për shembull, në zina ka ekzekutiv të veçant, ose në hajdutri ka ekzekutiv të veçant, ose në vrasje ka ekzekutiv të veçant. Mirë po menal njëri mi thonë, 40 je i burgost. 40 je i burgost. Osh kur farmanoja s'ka. Ma dje dhe sot dhe zërë ata vete kanë pru, kanë tonë, burgje s'ka ne i kemi kryuar, nuk i japë rezultatin e duhur. Burgje ne i kemi kryuar, nuk i japë rezultatin e duhur. Por shemull, i fusin por shemull të zonë a kriminell në burg. Dhe ata bohen mafia mrejna. Apo, dhe aftësohet më shumë dhe i krijohet urrëtie më e madhe. Apo, tani nuk jeni në këtë aspekt, domthonë mes krahasimit të penaltive në Islam dhe penaltive në shkollat e njerëzve, ajo çka është më rëndësi është ta kuptojnë se liria është shumë e madhe në çështjen e njeriu. Thot, me liri forcohen kuvetet e insanit. Insani vetë është bën insan se është i lirë. Është i lirë. Thot, liria e të menduarit dhe të folurit dhe veprës. Thot, dhe nuk janë shpikur arritjet dhe mjeshtrit dhe zanatën dhe çdo sa që njeriu e ka zhvilluar pos me duke qenë i lirë. Do më thonë vëzat, çuçi shpik, çka është shpik në dunjë? Të ulumtu njëri i pakufizueshëm. Për shembull, çka s'ka shpik? Po sigurt ta kishe burgosti, a s'mund të shpik? Nëse e futi njëri, për shembull, mbrenda 4 mureve, edhe i thuaj zbuloj një iPhone. Ja, s'mund të zbuloj iPhone. Mirë po, njëri që ka zbuluar vetë teknologjinë, duke u lumtu, duke u lumtu, pa kufi. Andaj Allahu xhënë xhënë zot, thot në Kur'an, siru fil ard, atsnin to, çelni çka bë Allahu te bareke ve teala. Thot, nuk lejohet që kjo liri që ja ka dhënë Allahu njeriu të vendoset pranga mbi ta, pos me dy arsye. E para, dhe këto dy arsye dhe janë këtë feja e Zotit. Dhe njeriu është i lirë pas në dy arsye. E para, illa qaydan yudfa'u bihi an sahibihi dhurrun thabitun au yujlabu bihi naf'uhu. Thot nuk lejohet me kufizu njeriu të lirin, duke fol për rëndësinë e lirisë, pas nëse kjo liri, ha, ja bjen një zarar sigurt. Për shembull, ti thu e kap dikën për dorë. E kap dikën për dorë dhe se le me shku dikun. Ai thot lëm të shkoj. Ti je i sigurt se po e shlove shkon rrzohet edhe mytit. Dhe ti e kap. Njëri thot liria e njeriu shloje. Ti thu jo se shloj. Për shembull fëmijën. Fëmijën ti e marr për dorë, ai marr hujum me bë veprat e veta me lut. Mirë po ti për shkak se e din se është rrezik, e mban, apo njëri thot liria është prej, liria e lëvizjes, ti thuaj jo katë katë. Zarari është i sigurt. Zarari është i sigurt. Dhe e dyta, kur ja sjell sigurt dobien. Çuçi është dobia e sigurt, ka dhënë për shembull, prindi e detyron evladin me moral. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, muru euladakum bis salat. Urdhënoni fëmijët e juve me namaz kur të janë 7 vjetar. 7 vjet i ka bë, i thu urdhën, çu falë. Jo, apo falë është obir. Nëse na duhet mi thonë të mbojve. Po pa e supozojna që baba namazli duhet e ka obligim kur ti bësh 7 vjet, fëmijës mi thonë çu falë. Në kuptimin e urdhit, pra e çorton nëse s'ka së shfal. Thot Alayhi salatu selam. E kur ti baje 10, a? Kur ti baje 10, rrafni. Jo me rref me që ishë rrefën të natë për ignorancës. Jo, jo, me qërtim. Me qërtimet të cëtë kanë dhënë djetarë gajra mu bërë rrash. Do më dhënë, janë të rrafurat të cëtë slonë shenja. Po fëmija me pak qërtohet. Apo, s'ka në me mor një drutë madhe dhe mi thonë, ka thonë për një nësëm me rref. Apo, sikur që plëte e keqë këptojnë, ka thonë, Allahu Gjera thotë, në një prej formave për me eduku grujën, qka thotë? Ha? O dribuhun dhe godit një ato. Apo, mirë po, kër i kanë vetë sahabu, që shumë me godit, ka thonë me misfak, e shtim pak. A që kanë kuptu të na me regujën? Ha? E merë me kërë dhe e le përpara. Jo, ja, u do me lejnë adhim. Gjikohë sahabu, ka thonë, e merë misfakin edhe e shtim pak. Sa mi thonë shenja që s'jam i knasë? Se, nuk ka nevojë. Se që njëriju dhe zënë, njëriju. Njëriju gjënë matë të madhe që ka e ka cila është liria e ti. Po do njerë duhet ka pak mushti, për sërë arsye, që mi dhanë shenjë që si e mirë, ecë që ishtë duhet. Andaj, thot, nuk kufizohet kjo liri pos me këto dia, ose një zarar e shmangemi, ose një dobi e silën, ose një dobi e silën dhe kitë fejo dhe zërë është bitë sta. Në fejo dhe zërë, nëse e qëtë me në këtë dunja, apo e qëtë me khiret, feja qka është? Arritje levërdive, shmangje e damëve, në khiret, dhe në gjenëm. A ka mundësi dikush në khiret me thonë, shire, une nuk jam të punu asë për gjenet, asë për gjenet. Që për qëka e? Ja. Ose për gjenet, ose për gjenet. Gjeneti është dobija e madhe, gjeneti është zarar i madhe. Andaj, mes këre dijave, njëriju e ka kufizimin. Gjithashtu, ka arë nga fjalët e tjerë, thotë El Ghazaliu, thotë, liria është jehona e natyrshmërisë dhe manaja e jetës. Në mund, jeta dhe zërë, nëse dikush thotë, qa jeta? Lëvizë e lirë. Lëvizë e lirë. Njeriu rritët qysh nga fëmiria e ti dhe çdo qelizë që funksionon tek ai, funksionon me liri. Don, i jep shenja se ti duhet jesh i lirë. Thotë, sikur që është krijuar syri për të pa dhe veshi për të dëgjue, dhe sikur që është krijuar çdo organ dhe shqis për ta lujtë rolin e vetë, ha? Thot, kështu është krijuar njeriu që ta shijon lirinë e zgjedhjes së vet. Po sigurisht që Allah e ka krijuar sinin me pa, veshin me ni, dorën me prek, Allah e ka krijuar jetën e njeriu për çfarë arsye? Që t'i dhojë zgjedh. Kjo jeta. Andaj në ahiret askush nuk i dhënohet se Allahu të ndëshkuar. Kjo është interesant. Dhe kemi përmendë shumë ajete, ku Allahu gjithë ka përmendë se banorët e xhenemit i thojnë Allahut elhamdulillah o Zot. Pse? Në gjenem të konë, thotë elhamdulillah. Pse elhamdulillah? Se kjo është, unë e kumë zgjedhë. Atë kumë kalëzu? Po. A e ke zgjedhë vetë? Po. që ku jenë. E pse, pse nuk thot dikush, unë e këtu gabim jam. Këtë dunja më shme thonë, unë jam burpë, jam gabim, jam me zullon, jam me presion, që shdo plopi muslimanë. Allah i lirov të gjithë të burgosit të muslimanë. A ka dikush në akhirat me thonë, qka lipi unë në gjenem? Diti qka lipi në gjenem. Çdo gjenem lije, diti qka lipi në gjenem. Për sa rësuje, se ka shvizu zgjeven e lirë, për me shku në vendisën a i ka dëshirua. Gjithashtu, pas të e thot, wala yashkuru wa huwa yubashiru dhalika kullihi bi sultanin a'la yatahakkamu fi harakati wa sakanati illa Allahu al-fardu as-samadu rabbuhu wa rabbun nasi ajma'in. Fat enjeriu derisa jeton kët jetë nuk e ndijen apo nuk lejon që të ketë doni sultan mbi ta posti sultan. Dhe ajo është sultani i Allahu xhel xelal, i cili është një dhe i vetëm Zoti i ti dhe Zoti i njerëzve krejt. Dhe vëllë njeri dhe zë për nga natyra është i kriju në të formë, po është ti kërkan se pranon për më ju përzije. Po së Allah, kriju si. Se ashtu është i krijuar. Në instikt e ka, ja. A në dhe të shiko për nga mberi jonë sallallahu alaihi wasallam, i cili është dërgu, do më dhënë, me obligushmëri të ndjekjes. Ski qara pa e ndjek, nëse je musliman. Mirë. Për nga me sa ndëzër, a vendosë vetë në fej? Jo. Andaj sa vendimet e kemi folë të qërtimet që e ka bo Allah për nga mberit tonë, sallallahu alaihi wasallam. Sa vendimet i ka morë për nga me sëram, e Allah ka thonë, jo, së qërë, ndryshë ka mbukam. Këtë qëka argumenton? Se edhe për nga mberit, sallallahu alaihi wasallam, levizit i këtë këfizuara. Andaj ka thonë, jam rob dhe i dërgori Allah. Rob dhe i dërgori Allah. Pse e ka para pri rob dhe i dërgori Allah? Së jam i lirë. Andaj ka thonë Allahu Gjellera, kul, thuaj, nëse une e di gajbin, les të këthër të minë dhe kajrë, unë s'kisha lanë ju me mbo presion mua. Qope, ato i kanë thonë, arabët, i kanë thonë, bane këta, si du ishë mu kanë pengamber. Dhe pas ta i kanë po presion. Allahu Gjellera ka thonë, thuaj, unë jam veç pengamber. Me ba une me dit gajbin, punë s'kjullo me më tërturu ju. Me dit njërë të vëzë tardëmën, a e le di kanë me tërturu? Po shemë, më ka njëri me dit gajbin vëzë, për 200 vjetë. A ishtë atutët pi Covidit? A ban analiza për Covidin, apo për lufrat? Jo, pse, u për e di, në mërëna kitë 200 vjetë që ka mu bo. A dhe shkomenton iqë. Po fakti që se di asë nesër që ka mendon, komenton. Andaj edhe për nga mberi, alej salatë e senam vëzër, është robër dhe i dërguri Allah. Ne e kemi obligim me ndjek ata, a e ndjek Allah unë gjellë. Gjellë fjula dhe kretë komplet në djekë me Allahun të bareke. Vë tjera ndoj thot, njeri ju nuk pranon që në levizet e ti dhe pa levizet e ti të kontrolohet pos për Zotit. Dhe kjo është në tërshmëria se me ka kryuar Allahun të bareke. Vë tjera. Thot Ibn Ubadis, në djedarve të Gjezairit. Thot, fa haku kulli insani vil hurrija ki ka haki i vil hajat. Thot, haki i gjdo njeri ju të në liri është sikur haki i ti njëtë. Sa ka drejt njeri më koni lirë, sa ka drejt me jetuar. Thot, dhe në qatë mas, qka a i ka për jetës, qatë qka për lirijës. Qatë mas, qka ka për jetës, ka për lirijës. Andaj që i khullisam të imi dhe zëmë ka full për lirijën, ka thanë, liria është në zemër. Liria është në zemër. Sikur që edhe robria është zemër. Por shemë, tiranët, kur i robroj njërës e vëzër, a i pite shpija, por shemë, faraoni, tirani, a i ka lidh ketë me zingjir? Jo. Pse i tutën? Ja ka mërë zemë. A i rri robin shpit vetë, i tutët mbrejtin shpit vetë. Mes tiri dhe ti ka 500 km. Pse tutët? Ja ka mërë zemë. A ne kërë e kanë futë në burg, shekë këllisamu të imien, a ba, dhe ata që kanë kanë burg, i kanë thonë, që ka me bo, që e burg? Ka thonë, jo, në nësli. Nësli, a këtu janë burg, jashtë janë burg. Pse? Ka thonë, nëse e në të lidhë me Allah, unë këmë dush, unë që këmë dush këmë bo, këtë së mbojnë që ka dush. I ka thonë ati, rojtarit, ajde, a më nështi me këndështu këtë të madhin, jo, ka thonë që unë e këndështu, cëllja me i lirë? Bon, liria dhe të cëllë ashtë, mu kanë veç ropi Zotit Gjellë Gjellë, veç mu kanë ropi Allahu Gjellë, andaj njerëzit më të lirë në bo, cilët janë veçër, ropë të Zotit. Shikoj për nga mërë të Allahu Gjellë, shpranojnë kur gjomi ja oprisht të rëzirën e tëre, edhe nëse vritën, apo nësa robrit që s'jen të lirë, që ka thonë, edhe nëse flasin për lirin, Ata janë rob të ose të eqeve, ose të vendeve, ose të vataneve, ose të ligjeve, ose të mbretëve. S'mundet mi aprish mbretit. S'mundet mi aprish mbretit. Nësa për nga mërë dhe zë, i aprishin ketve. Pos Allahu Gjeni Gjelalu. Andaj liria me e madhe është mu kanë robi Zotit. Liria me e madhe është mu kanë robi Zotit. Mu për këtë arsyrën se në mundësën Allahu Gjeni Gjelalu. Do të përmeni, fjallën e sejtë Kutbit Rahimahullah në lirën e ti Fidhi Lalu Kur'an, që ka thot, mu për shkak se të qenurit rob është liria me e madhe që s'ka kufi, Allah i ka thonë këtë liri së një si cëllit. La i krajë për ti. Së një islam, më sështim e zërë, dika, vonë, a mund është dika, njën e ka vendosë më konë në rob i shefit vetë. Ti thu, ma bëse s'ka nevoj, kjo njeri, më shqy banë rob. Ja, thëtë rob, kja, Gjerman, nuk banë një aprish. Kjo, kjo a di ku kam rikë. Allah thëtë, ok, leje. A du më konë, a do më, subhanallah i ladhim, vallah i kemi gjithë njerëzë, dhe si shqy përstërsan Allah u gjenivarë. Refuzojnë mu falë. Dhe i dëgjën njës të zvinjën ati me nuk kryën kërë e mnojnë të cëli kamën. Pasaj e së probanë Allahu Gjellë Gjellalu, shkona gjenë në Evropë, do një plakës që i ka 78 vjetë, apo gjimësa trupit si punon, gjimësa mendës nuk i punon, ajo është shef, ka pare shumë. Edhe thëtë pastronë më qatë bashkë që atje, edhe qatë gardën që atje ruje, edhe qaj qene që ati që ati pari ka mutusin. Edhe ki thëtë s'ka problemë. A ku është kjo dhe zër, kjo së bali kër e vënon të i sejtë dhe dhe kur ku është ndropënon? Me ketë dhe aj kur dalë për ati dhe këni pa kur vinë, ha në artë lirë. Ku është i lirë? A ti e robë një dikujna që aj një kam e konë vërë, po zguzon me aprish. Pse? Sa i të pagunë. A ka ma robënisë të qëkash? Vallaj, nuk ka njerëzit lirë posë për muslimanë. Nuk ka njerëzit lirë posë muslimanë. Pse? Të gjithë janë me prangat e sajtë botë posë muslimanit cili është i lirë me Zotin e vetë të bareke vë tjara. Pas e ka thamë, Ibn Ubadis, wal mu'tedi alejhi bishej i min hurrijeti, kel mu'tedi alejhi bishej i min hajati, si cëli i cili e uzurpon të drejten e njëriut në lirin e ti, është sikur a i cili mundohet me uzurpu diçka nga jetë e ti. Apo, mu për këtë arsye, për nga beri jonë sallallahu alejhi wasallam, nuk e ka vendos as kanë me Zot në fejnë e Zotit të bareke. U atër dhe kanar shumë vezër prej fjallët sëtë kam përmen djetarët në qështën e lirijës dhe se sa është e nësishme që njërzit të jenë të lirë në vendimit e tyre dhe në zgjidhjet e tyre. Kjo vezër sa i përket rëndësie së lirijës. Tani është i tem tjetër që ne duhet ta diskutojmë. Pse pasi Kur'ani dhe pejgamberi s.a.s. dhe sahabët dhe tabiin dhe ulemat e parë nuk e kanë diskutuar këtë temë, pse duhet ta diskutojmë ne? Do von dikush më thon, mas i thave që pejgamberi s.a.s. nuk e ka diskutuar. Pos me isharete të përgjithshme, jo me si problematik nuk e ka bërë. Apo sahabët nuk e kanë diskutuar. O nuk e kanë diskutuar me temë, a është njëri lirë, a ka të drejta njeriu, deri ku është liria e shprehjes e kështu me radhë. Si përgjigje kësaj, pse ne muslimanëve zë duhet ta diskutojmë këta, duhet ta arsyetojmë këtë diskutim me disa prej shkaqeve. Domthonë, shkaku i parë që ne e shohim detyrë me fol për këtë meselë. Ku janë kufit e lirisë? Sa është njëri i lirë? Sa është e drejta? Pse po e diskutojmë këta vëllezër? A shikoni her pas here kur dikush po provon me e shapë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Pse këtë musliman bëhet po çon, po thonë s'ka më shoh. Domthonë, musliman i dishim dhe i padishim, çka po thonë? Jo, zguzon me shoh. Ata çish po na përgjigjen neve vëllezër? Ata po thonë na e shoh nëse është liria e shprehjes. Atëherë do e mos duhet me diskutu këtë temë. Ku përfundon liria e shprehjes? Apo ata neve na thonë shpesh, thonë kada kada. Cëli ama i shenjtit të ju? Na si shenjt, ma shenjtin, kanë kena për njerëzë Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Mirpo këtë shenjtri e ka marrë prej Zotit, ma i shenjti është Allahu xhelalu ala. Apo ata ma shenjtin kanë e kanë me gjithë këtë kuptimin që ka i kanë për ta Isa alayhi salatu wasalam, pse ne quajmë biri i Zotit, ai nuk është biri i Zotit alayhi salatu wasalam. E çka thon? Ato thon, dhe këtu lidhe kur thash pitë revolucioni borgjes francez. Pitë kë revolucioni zot. Ato kanë thënë. Pitë prifti çka shkon derma këti shajna. Çaj, ai azapin e kanë pi priftit. Prifti ku thirrët te Isa. Ata ka thonë këre, si priftin, si Isën, si ket, unë kam drejt më talë me to. Madje talja, shumëtore kanë thonë, është shkarkim i sikleti që ne kanë shkaktu ato me vitë. Më shimu, pse talën dhe zërë? Pse bojnë karikatura? Ato thënë, o ti, ato kështu thënë. A e dibe këto me sheku që në kanë bo neve? Po lem pak talla unë e të betitash. Më të shikur, njani torturon ti shumë. Edhe pas taj ti, për rethona ndryshme, e fiton pushtetin bitat. Natyrë shumë njëri që ka li thotë, nalë pak që tësh. Edhe unë ty të këtë ka dhejse, të shumë këtë torturu muhe. Ata që ka dhojnë, në isën e shajna, alej salatës selam, me rjemën, alej salatës selam, zotin, haqa vë gëlla. E pëse jusë në lini me e shahë Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam? E këtu vëzër është për plasja e botë kuptimeve. Mu për këtë arsye, djetarët e musliman vëzër, kanë shkuar librat shumë të me këtë mesele. Se duhet do e mos të përkufizohet moslijet në kuturu, apo moslijet në anarki, falë që ka të munësh. Jo, dhe subhanallah, është interesant. Se ata, sot për që një më gjithë se e shajnë, Allahun, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Isain, ekso me rap, ata kanë disa gjërat se s'ki mundësi ti mi shahë. Për shemë, cërë nuk i mundësi me shahë? Gazete. Zhuzat. Për i gjërave, mas shumëti, që logaritët, do mëndë që njëri është në krim e sipër, është me shahë gazetën. Pse? Sepse gazeta është sinonim i lirisë e shprejes. Si rezultat, kush e shon gazetën, atë dosh me luftu lirinë e shprejes. Kush e lufton lirinë e shprejes, atë dosh me lakëdhin kish, etj. Deri këtë zinxhir çka e lidhen ata. Mu për këtë arsye, vëzër, do t'i përmend disa prej sebeve që na e legjitimojnë neve të folurit për këtë temë. E para është se në Islam, vëzër, kimeti i njeriu është lirinë e tij. Kimeti i njeriu është në rinjë ti. Nëse njërit imponohet një diçka, a gjikohet për ta? Jo. A dhe ka thënë Allahu Gjelluara, la i krahe vit din. Ska dhunë në fej. Fëmija a gjikohet për vepra dhe zër? Në akhire? Jo. Këtë dunja a gjikohet nëse banda. Këtë dunja a gjikohet nëse banda. I shmendur a gjikohet në akhire? Jo. Për nga mbeli së sellem, ka thënë Allahu e ka ngrej lapsin për të shmendur. Allahu e ka ngrej, nuk shkru. Se ska men. Mirë, kjo men, jo, kër i thuti t'i kujt i qment shkru në lapë si tyje, qka i t'i than? Ka ndon djetar i t'i than si e i lir, si e i lir. Don, i qmenduri nuk ka miliona zhjithë dhe me zhjithë. Ti për shembo shkon kafe dhu bjema sta, shkon në pazar dhu bjema sta, a i thot që ka s'pari dhu jo, se pranoj. Unë e li, si du e blej, si du ishtë se blej. I qmenduri, si i mundësit. Se saj nuk ka këto operacionet për para mi basit ti. Mu për këtë arsye, shikonë dhe sa është e shtrejt. Andaj ka ndonë djetarë, se bebi parë, që neve në e banë, në e folë për këtë qështje, cilë a dhe zërë, se liria e banë edhe përgjëtsije. Nëse një njëri nuk e lirë, kështu dhe zërë, njënë me të kapë ti dorën, me të kapë dorën, edhe me dorën tane, të cilën ti s'ki mundësi me shkarku pikti imponimi, edhe me dorën tane banë shërë. A ka mund t'i dikush me t'gjiku me thonë t'i e ke poshërë? Ja, kata. Shlojma dorën. Kujtë pa shlojsh dorën, atarë, si t'a pa njënët njëtën, mbi këta është ndërtu feja. Nëse dikush banë vepra, jo me dëshirën e ti, nuk mirë logari për të. E, ndërsa shumisa njëzë dhe veprojnë lirë. A dhe Allahu Gjellola dhe zërë, gjunajnë. Pse e ka malkun Kur'an, pse ka vendosë për ta ndëshkim, se njëri e banë lirë. Iblisi u ka një pari i gjinëve. Apo, një ditë për ditë Allahu i ka thënë urdhë. Ka thënë zëngoj. Zëngoj, Allah ka në kërëq. Del. Apo, ka dash me shfizu lirin. Apo, dhe oba i blis. Oba, shejtan. Andë dhe zërë, se bebi parë, që neve në e banë, që të diskutojnë a këta cilë, dhe zërë, që ta dim qarë, qka liria, ku janë kufit e lirijës, ku cënohet digniteti njëriut, sa është njëriu i lirë realisht. Sepse na e përmendëm në ligjëratën e kaluar, do të përmendemi edhe më avon kur të folmi se si është Evropa lirinë e njerëzit me fjalë të vetë filozofëve të tyre, si e shohin musliman, sepse njeriu vetë për nga struktura dhe fizika është, domthon, është e lezetshme tema e lirisë dhe ka liri dhe ka zgjedhje të lirë, por jo absolute. Kjo absolute s'ekziston. A di kush vetë është absolut në liri? Ai që ka kudretin absolut. A ka njëri kudretin absolut? Jo. E kush e ka kudretin absolut? Allahu Gjeli Gjelal. Allahu Gjeli Gjelal. A do shikove zër, liria Allahu. Thetë Allahu të barë kjo vëtë ala, la ju s'elu amma jef'al wa hum ju s'elun. Allahu kërkush se në merë logari, për që ka bo? Njënë mi thamë për shemë, dhe kemi përmi neve, shpesh, kur njerëz i shkujnë romane, apo ankohen, thotë pëse, thotë për shumë, qëto thëmë, pëse më ka kriju Zotë? Së këmë dashme më kriju. O ja, ajo është i lirë, ti si i lirë. A e këpto? Nëse njënë i thotë, që më shpesh atë njerëzit, kur ju vend të hunë api problemeve, dhe s'kanë islam, normal që ka bojnë, ose varën, nëse zvarët, nëse zvetë vritët, që ka banë, janë isë me shkuj për lidhje. Nëse më pak më imeqëm, shkru në romane. Blët për romane dhe që ka në shkuj dhe zërë? Pse më ka kriju? Zdo më kriju. Mirë, cilë është zhida për kësajna? Ska zhidi. A dhe zërë, insani nuk ka zhidi pos me ngu Allahu në gjelë gjelalu. Njëni thot, asë nuk du me ngu, asë nuk du me sha, asë nuk du me ubin, asë nuk du me, hisë nuk du me morë me ta. Ska më zi. O shikur me thonë, zdo më konë tokë, ti në tokë je. Zdo me morë ajë, hajtë më s'me, zdo me pi ujë, hajtë më s'pi, zdo me angër bukë, hajtë më s'ha. Po jo, elit nevoja e domozdoshme. Njëni thot, po kush në boni këtë nevoj? Ajë cili zvetët. Njëni thot, pse më ka bo mu me bukë? Par me të mojtë vartë. Apo, e këni po njëri kërja, është një mund të dhezër. E këni po haraketet shiko në Ramazan, e këni po, disa, Allah me uzet të gjithve, si do mos, kur kombinohen me shumë gjërat të tjera, apo, e shë, gjësa një pengon. Andaj shka tha pengon me lajtë sëratë e sëratë. Allah i s'ka nevoj njani për juve me agjeru, e nuk e letë shamë. Si të hungë gjëtë atë i para njerëzë, a i qitë e krypë, a i qitë e vigitë, tja e to agjeru, e to, pse, ki ka sikletë. Ky sikletë me zërë është varsi, është dopsi. Allah, pse i ka bërë këtë vdërsi, e lezër. Njani përshimë dhëtë, unë jam njëri lirë, njëri lirë, apo, pas taj në femën e parë bje ngrëmin. Pse s'keve i lirë mësë mu të shurute ajo? Pse s'keve i lirë mësë me pirakien? Po shak se ti e i vartë. Andaj, ne du të ashoj me lejnë Allah të bare kjo e tëra, por qka është më nënësi? Se bebi parë, që ne diskutojmë këtë temë është që të në qartësohet. Ku o liria? Qka o liria? Sepse ka mundësi dikush me lujtë mësane me neve me këtë tërmë, e pasaj me në abuzu, e pasaj me në akuzue. Andaj dhe zërë, sot musliman mas shumë dhe qka akuzohem? Me ekstremizëm. E qka është ekstremizmi, dhe zërë? Qka është ekstremizmi? Ekstremizmi është të ata se nuk je tolerant. Me qka nuk je tolerant? Se ata shohi dhe ti do mi u shku për pikë që shka thonë Zoti. A të në islam, fjara islam është mi shku për pikë që shka thonë Zoti. A e kuptum si binjarë, fillon mu fërkue mes lirijës absolute dhe islamit Allahu të bareke vë tjara. Kjo është sebebi parë. E dyta dhe zër, që duhet ne të diskutojmë këtë temë, cila dhe zër, sepse kjo temë është duke u diskutu që 200 vjetë, 2 shekull, më të madhe. Kush mirët me këtë mund e di? Sa organizata, sa shtetet, sa të drejtate njerëzit, të drejtate grave, të drejtate qenëve, të drejtate macave nuk i kanë, se në macave nuk i dojnë. I dojnë qenët, sepse për nga beris e zelem ka dhënë maca është e pasër, nërsa qeni është i ligë, e ata kanë të drejtët e qenëve, ama e këti pakur e shuajnë macën? A qeni thotë, ma mërë e se kisa i mira, veç mi shku kondër për nga beris sallallahu aleyhi ve sellem. Për shkak si kjo temë dhe zërë të diskutu shumë, qka du të me ba muslimani? Më smelan dikush me janë ndërtu trunin, sepse ka dikush nuk ka tek ngjyrat e veta post zezë. E zban dikush me të ngjyros me të zez. Allahu gjitha e kalon njëri në të lirë. E kalon në të lirë. E mirë po në të lirë edhe në formim. Në të lirë edhe në formim. Andaj, për e meselës që kam përmen djetarës, si shkak, që ne duhet të diskutojmë këta dhe zë cilë është, sepse është bo te me madhe. E këni po në gazetë, në media, në diskutive. Tema ma, mas ranjës e khilafetit, tema ma e madhe, cilë apo dhe zë? Nëse lezo për Kemal Ataturkin. Allo jo, është atë që ka merituar prej ndëshkimi që e ka bënë dhe muslimanë. Kemal Ataturk, vëzër, kure ka njës luftën kunder Osmanëve. Me që ka njës? Ja? Dhe kure ka morë vendimin, se kjo prej sot është shteti Turk, jo Khilafet Osman. Që ka thonë? Shteti Turk i lirë. Pse? Mirë, dikush të thotë, që këtë i lirë, pse ka të qujtë se aje shetë deri tashtë të nikonë në diktaturë? Okay, okay. Dikush vetë, mbi 600 libra, mbi 600 libra janë shkruajt pak para se marrë ata turkin skenë. Por sa është vetëm që me ka thënë se ato ardhi njëri madh i cili tash ka miqit musliman pi krize dhe deri tash që 1300 vjet janë donet, ku janë donet më të lirë musliman se sa kur janë kanë islam. A ka pas? A ka pas? S'ka mundsi. E tash vetëm, e pse e ka theksu shtet i lirë turk për me kalzu që dëri tashin i kam në robri. Edhe minë njerë ka njës pi shenjeve të para, gjaminës. E ka nalë e zanin, e ka ndru gjuhë në arabe, e ka ba me gjuhë turke, e tjera tjera kush ka le gjuhë e din këta. Kjo qka argumenton, dhe zërë, se ka prani të theksuar tema liria e njerëzve. Me bëtë kuptimin e gabuar. Sebepi i tretë, dhe zërë, që duhet ta diskutojmë këtë temë, cila, dhe zërë, është një sebep bashkohor. Cila është sebepi bashkohor, dhe zërë? Ne jemi duke jetu në tufanin, umon, fortunat e hapjes informative. Telefon, dhe zërë. Ka studime sot që bahen, sa informata në dit i pranojnë anë. Deri sa kanë thanë, se një prej mas shumë që njerëzit i ngarkon është marja e tepërt e informatave deri në drejtën se truni nuk funksionon më. Nëse ti jep më shumë sa duhet, sikur drita, vëzhgim. Drita, për shembull Allahu xhelalu ala e ka bën natën më qetësuar. Për çfarë arsye? Keni pa njëri kur rrim me zor, kur rrim me zor, e janë ispak si sa tamam më. E çunë ata domon kalon në një gjendje të transit. Çka quhet ajo, vëzhgim? Kur ti më e ke ekspozu trunin para shumë dritës që ajo se banë më. Informatat janë njëta, dhe zërë. Shemë, kur ti merë dosë të madhe të lajmeve, dosë të madhe të haberave, dosë të madhe të njohurive, mirë po pa kur farë rënditje, me ka është. Shemë, ti veqë e hecë Facebook, në hecë, hecë, hecë, hecë, hecë, ati ti, kur gja nuk mund është me konfirmu, kur gja nuk mund është me ditë, a është ashtu, a nuk ka. Ti në fund, nëse e mshel, e ke po kur e nalë. Shka atë ndodhë? Kur kush se ditë? Për shtarë asyë, vezër, kjo është sinuar. Pra, para këti bëllëku të informatave, njëri ju ka mundësi mu prishë. Dhe shumisa njëzë, vezër, janë kjo. Shumë, na e kena kohën bashkohore, Covid-i. Sa për njëzë ja u mërmenë, ato bingje e kryojnë të rejme. Se aj për Covid-in di, ma shumë se mjeku. Aj për Covid-in menon se është këtë rejme. Manipulim. Edhe, pasaj që u ditë, si ka mundësi, a i do këtë, ka jetë të veqeli, a i që ka zbeson se Covid-i janë është mashtërinë. Apo, dhe shpesh të ogjohet dhe teja, dhe në me qysh, se aj mendon nga bombardimet të shumëta, të lajme dhe të rejma, se kë nuk eksiston, si kur se tash, apo? Dhe kjo është, se njëri është i undë me kalzu autoritet, por që mu qka dojnë, tash, Rusja e heki virusin, nëse ka heki virusin, Rusja arë. Po, portalet nuk e nxjerrin ata, pse? Sepse kanë lëvërdime kalzu qka ma interesant, apo? Por virusin eksiston, dhe zë, vetë i doktor, a eksiston virusin, a janë dorë njërës me smut, kalzon. Mirë po njëri është i undë me kalzu që, edhe unë jam. Kitë kjo, pse, dikush thot, pse shkaktohet që kjo? Kaosi informatës. Gjinsë informatë këtu, gjinsë informatë ati, gjinsë informatë ati, këtë gjinsa, kur gjonë nuk shef? A mu që para në dhezër, një liber, apo një foto, apo 10 foto, me t'i prej copa copa. Vesh në gjinsë me t'i prej së në mërvesh. Me t'i prej në 4 copa, me t'i prej në 8 pjesë, me t'a prej një foto në 20 pjesë, me t'a prej 100 pjesë, edhe me thonë, kire, kjo foto e madhe, me dhe veç këtë pjesë. Një të një qintën. Edhe thot, marrash diçka. Shka të marrash? Në gjërë e foto në ketën e, ka mundësi. Kështu janë informatë, dhe zërë. E në botën që ka nëjë e tojnë, dhe zërë, ka mundësi muslimani mundiku shumë. Mundiku shumë. Se? Sepse ato qëfarë thonë? Në jena civilizimi i lirisë. Në jena jopë në mundësi e njeri. Në nuk e shtërëngoj në njeri. Në nuk e shtip në njeri. Apo? Dhe ka mundësi, ai që ka është, do më dhëmë, i pa zhvilluar, i pa ditur, e ka mundësi bje pjesë e kësaj tendence. Sepse kjo bëmë vëzë vrull, me vrull, të ma. E qka duhet, muslimani duhet mundar, kada? Ku janë kufit e liris? Qysh ka thonë Zoti? Qysh ka thonë Benga Mberi, sallallahu, aleyhi dhe sellem? Andaj dhe zënë njëriju, për shkak se neja jetojna kohën e krizës së madhe, nuk gëzën muslimani me ra pre e kësajna. Duhet të banë dopt, të përkufizon, qka është liria, ku janë kufit e liris, dhe mos bje pre e kujna, sulmi të vazhdueshëm të informatave, sepse ka mundësi bindesh për diçka, ajo hiç nuk është aty. Ajo hiç nuk është aty. Sigurisht që sot e shohim vëzë. Shumica e informatave fatkeqësisht këta personalisht kurse kanë menduar se musliman mund me ra këtë prej. Me musliman me ra prej e një apo dy apo tre njerëzve që shesin pallavra të teorive konspirative, muslimani si beson Kur'anin dhe hadithin, i të cilët konspiracionista thonë edhe feja e Zotit të është e masonëve. Ozan, ti duhet më kallzu njerëzve se filan palaçoja, filan sharlatani atu shit rrena, a duhet ai ata thon Muhamedi sa më ka kriju jehudia. Islamin e kanë gjetë jehudi, për mi përplas njerëzit. Dhe ki shkon me komplet, domthon, pa dijen e ti, pasaj dhe bat agresor nga dhe muslimane dhe gjallarët djetare, se ti nuk i beson ati palaqës, ati sharlatari, i cili thot për Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, se ajo është i griju për i dorës masonve. Pasaj njëri thot, hoxha me ja ka qilu për di mesele, e a ka moj, a me iman që ki njeri që ka e merë një informat për dikuj që ka thot, masoni ka prodhu Muhammedin sallallahu aleyhi sallem? A ka kelam më me dikam? Vallaj, me thon ti dikush, ti të kanë kriju masonët. A? Dhe të ashtë debatat në të ba, mos nërvozo. Po ti edhe une të sena kërkushi. Po me thonë për Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, njeri matë mirë fëtër tokës, për fejnë e Zotit, e ka kriju masoni. Qka merë më piti për këti njeri? Qka merë për njeri cili thot, kjo tokë u dhe eqët pi në Mars? Janë me edhe gjithë 30 veta, apo komuniteti 300 edhe po dhe eqin dunjaj. Muslimanit dhe nuk kanë. Andaj, kjo të lovi, për shka kriot dhe zërë? Për shka kriot? Kriot se njeri u s'ka rrenë. S'ka rrenë. A ma në men dhe zërë? Ma në men. Ne e kemi përmenjë në ligjera. Kaderi Zotit. Për neve do këtë të lovi. Smuje, telashe, probleme. Për Allah unë rrenë. Sa jo ka kontrol. Shembulli Zotit është më i larti. Këto që kriojnë kaos dhe zërë. Ai kaosin e kriojnë për ti, ai këtë me rrenë e A e kuptove? Do më thonë, a që ka të tolovi ti e për dit me lajme në Facebook, a i me rane panë, a i nuk ndikohet, a shire këto, besoj këto. A i ti ti nëzirë për shemë 50 rajnë në dit, a i si beson vetë ato. A i si beson vetë ato. E kuptoni? A dhe dhe zërë, qështja është shumë e rëndësishme që kufizohet, qarë, dukshëm, prerë, si djelin me zditë ku janë kufit e liris. Dhe e katër ta presebepe, vëzër, që duhet ta diskutojna këtë temë, cila, vëzër, është se feja Zotit është akuzu në një grumbull të matë të qështjeve se është kundër njerit. Dhe kjo është matë tendencioza që egziston. Se feja Islami, Kur'ani, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, Ebu Bekr, Omer, Utmani, Ali, kanë përdor dhun dhe kanë shkel të drejtën njerijut për me bo njeri musliman. Dhe pikture temave dhe zër ka grumbull të matë temave. Katër janë kryesore. Që janë të thelpsore. E para është, kanë thanë, në islam, kur ka orë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i ka gjetë do njerëz i robë, dhe nuk i ka liru mi njëherë. Tema e parë. Thojnë, në islam, egziston robi, edhe me këta e munu pasaj me abuzue. Por qemë, Bilali u konë robë, Suhejbi u konë robë, Amari një Asiri u konë robë, Jasiri baba vetë u konë, Rob, Sumeja në lavet u konë rob. Dhe shumë për e robëve të muslimanve. Apo. Dhe, ma vonë, mas i ka vdek për nga Meri së sellem, Ebu Bekri ka pas izmeqarë. Omeri ka pas izmeqarë. Kanë bas rob dhe robreshe. Dhe kini dhe gjukon. Kanë bas rob dhe robreshe. Kanë thonë fakti që khulefate muslimanve, Omeri dhe Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliu, kanë bas robreshe. Qka argumenton se ato janë konë në razi me shkejmë njeri. Haqa dhe kelle. Tema shumë e madhës. Tema shumë e madhe. Unë kumë në njëni me thonë, që ka lidhe prej e këtë mesele shkurt, apo cilën do prej mendime, jo kala. Ata e kanë prej këtë në thellë. Ka thonë shiko, këto kanë pranu robë. Pra, robënia, që është diskutuar, dhe është abuzuar me ta islami, është që është e madhe. Tjetra, janë abuzu luftat e pejgamberit së sëllë. Kanë thonë kështu. Ka thonë Muhammedin së sëllë, me pasar me liri, apo, e shprejes me lirin e njëriut, s'kish bo luft. Dhe po, s'kish bo luft. Dhe plot pjo gjelarë dhe njëherë nuk engatrojnë këtë mesele, po, engatrojnë këtë mesele. Qështë thojnë për qemo? Thojnë, ti kalzoja, a i si dojnë të pranojë, si dojnë më së pranojë. Mirë. Për nga mësallë zraja, ka po qështu? E ka po qështu, po, dhe njëherë ka po hëndryshë. Për nga mësallë ka organizu njërzi. Ka organizu njerëzit dhe ka organizu e shoqërinë me dinë. Dhe kjo shoqëri e ka mbrojt për mësa me kuvet. Këta që kanë thonë, pse ka organizu kuvet për me mbrojt? E gjithë qartë, që ka thonë? Thonë Muhammed S.A.S.L.M. Ska arë me lirin e njeriut për shkak se aj e ka përdor luftën për të mbrojt vetë vetën. A di shka, në gjuhën tonë që ka na e flasin, në kufit e tonë, në vendet e tona, plot, po njerëzit shiqyr që si din. E shiqyr që të libra që si lezojnë. Ashtë të na interesant me bo shiqyr për mësë lezim. Ka njëra mirë. Edhe pse njerëzit du të me lezue, por kanë ardhur shqyrqyrë se sa pas ke lezu që këtë libër, Allah. Me pazë që farë gërdije dhe nëvërije flitët aty për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Andak, qështja e dy që e kanë diskutu, kanë thanë, për nga mësa me ka shkete drejtë njërzore se ka bo lufta. E dyta, kanë thanë, për nga mele aleyhi sallallahu sallam, ka legitimuar vrasjet e armizmet e ti. Apo, ka legitimuar vrasjet e armizmet e ti dhe e katër të abezër cila kanë qenë, kanë thanë, në islam nuk lejohet më shprej që ka dushë. Dhe kjo vjen desh palc me lirin e shprejes të ndërtuar mbi revolucionin borgjes frances. Ca kanë thanë? Kanë thanë, ajtë ju vetë juve, o gjallarë dhe djetarë dhe muslimanëve. Në islam a munësh me shprej që ka dush, gjevabit cili jo? Jo. Ato tojnë në shashtë, efsko. A përshan se ju një këndër dhejtë të njerëzë? E të në jove, ti munësh me shprej që ka dush? Apo, mirë po kjo më shpreja dhe shpreja, ti më konfizuë, kanë të dojnë. Në një thotë, unë e Zotin du me shohë, hasho në kemë. Që i thuë ti? Ti thuë jo. Në një thotë, po du me të shohë ti, thuë shohë jo. Apo, pse? Se kjo është e shenjë shumë e malë, zguzonë më prejka jo. Apo, e ku është liria e shprejës? Ku është liria e shprejës? Në një thotë, ti beso që ka dush. Ti beso që ka dush. Në zemën tane, që ka dush, mund është me thonë. Mirë po me, do më thonë, njani për shemë, andaj Umar Khattabi, ju ka thonë të krishterë dhe juhudive, krishterë zakonisht e kanë bojë, kan bo ka thonë shpia t'juve pini raki që ka du shbani, ka thonë jashtë ka me pini raki. Pse? Sepse jashtë, vezër, jashtë legitimohet, e kur legitimohet, nëzitet për ta, nëzitet për ta, ndaj ka thonë për nga mbedi sallallahu aleyhi sallam, të gjithë gjunaqartë o me ti tem falë, këti falë Allah, pos publik që i bojë, Allah si falë. Se nuk i falë dhe zërë, se ti kur del publik e legitimon. Dhe sa kur e man, fshet, dhe man ti nuk i legitimon nga bimi. Shikove dhe kur e kanë ty njërzit perdën, edhe kanë bo gjunaje shumë, kur ka thonë e dishka. Ashtu ashtu në të bo gjunaje, bani bëllon publik. Jo nuk o njësoj. A dhe tha Alej Salat e Sram, ketu me ti jam është i falë, pos atyre të sërët, i bojnë gjunahat, i gjinahat, hapës. Ndhe këtu jam dhe zërë, katër mesele, edhe njëherë, robria në islam, luftat e pejgamberit sa sellem, dhe vrasi që ka ndohë në kone për në sëram dhe shpreja e lirë në islam ka thonë qëto 4 mesele muslimant i kanë me diktatur. A jam me diktatur? Jo. Jo, në do të shumë me rejnë Allahu të bareke u atjale. Në kam betë edhe një mesele, vëzër, se ndu të e diskutojna dhe kona kam baru, por se në e ndës kemi i në temë. E ndës kemi i në temë. Alas kemi përmenë, asë ka thonë përëndimi, asë ka thonë musliman, do të himë lejnë Allahu të bare kjo e tjala. Po për ta letësue, për ta letësue dhe për ta letësue si cëllit, qka do në me kuptu këtë temë. Bombardimet dhe vërshimet me e liria e shprejës, liria e njerit, të drejtat e njerit, e kështë më radhë, vetë këta përëndimorën janë në konflikt të definicionit të lirisë njerit. Dhe kur ti dikosh do më ta imponua, kur thoje të drejtat e njeriu të drejtë, veç një pyetje ja bën. Veç këtë pyetje. Don, nëse s'ke marrë më ndërishka, don, nëse të kena zhvendos me trua ndaj këndej, më e mëvesh pista. Sa është të dëgjosh lajmë apo debat. Jo, shumë strenguam, shumë na duhen na mungon mashtri, veç një pyetje bën. Çish e kanë definuar që tash apo bortasin për lirinë e shprehjes, lirinë e shprehjes. Shkruaj këtë. Si definohet liria e njeriu në perëndim? Edhe thuj ati kështu, ama mos më thuj filani kështu, alani kështu, ketë me një laf, më kanë, s'ka me një laf. Andaj, çështja më problematike të filozofat e përëndimit cila, qka liria? Në mund t'i dikujt i thuj kështu, liria, e drejta, para kësa i thuj kata. Hajtë definojnë janë, definojnë janë, mësa njëna vona. Po shimo, si ka mundësi na me mu përla për nisen, njani me arme thonë, po shka një të përla, be, ku e dhije? Ka ta vetë definojnë ja, për shkeni të përla? Të përdojnë e mu përla, aja që të mesele. Andaj në i dhejna si cilit i cilin neve në thot, ju musliman të shtërëngoni, e izoloni, s'kini drejtat njëriut, drejtat të shprejës, në i dhejna ka dalë. Ne e diskutojmë këtë mesele, shka problem, në islam në nuk ka diçka si nuk i diskutojna. Jemi të hapër para çdo diskutimit, dhe zë nëse në Kur'an diskutojna për Zotin. Allahu gjenë surën tur, ka thonë, em khuliku min ghejri shej, mësë janë kryu njëzit pa Zotë. Allah në ka kallëzue në Kur'an se njerëzit kanë thanë Zoti ka gjarë. Ma në thanë se qka s'ka. A në nuk i frikohemi debatit. Dhe shumë për muslimat me ndojnë se kur muslimat kanë dalu për polemikës, kanë menu se islami tutët me dalë në publik. Jo, muslimat kanë ndalu për polemikës tu i urujt dopsis tane, jo dopsis islamit. Ja, njani përshimë të tatë tyje, ej, o burë, mos dilë më përla me filanin. Mos dilë më përla me filanin. Apo, ose mos urrok me filanin dhe alanin. Aj, a të thanë, aj nuk më poshtet, a ti e i dopt. Të ti e i dopt. Në një thotë, psa, së më poshtet, a jo për më poshtet, po të së në më poshtet. Në fejë, dhe zë, ka shumë diskutime. Jo së do njani mundet mi bëhë ato. Jo se duhet bagaj i madhë. Duhet studim dhe ullumtim i madhë. Mirë, muslimant e parë, shpesher kanë thanë, mos hini filozofi. Mos hini filozofi. Mos i diskutoni këtë gjëra, pse? Kanë thanë se ti s'ki takat. A jo që islami s'ka takat. Sepse nëse islami s'kish pas takat, si shkone vërtet. Po islami i vërtet. Allahu Gjellej ka diskutu këta që është në Kur'an. Pit të iblisit deri të iblisit më i vogël. Shka të shka që së diskutohet. Mirë po, jo shdo njanit jalena me diskutu. Andaj thot i bën kajnë me lëgjozije, diskutimi është sikur lufta. Në ta varët, jo pishpatës, pidorës. Islami vëzër, kur e merë një mesene, e pret. Si shpata, e pret, si thika, e pret. Ama njanit përshimu të mi adhon, do më thikën, thu preje që këtë bukë. Gjithë ditësën e pret. Pse? Ti thu, s'pëpaj ka thika, ja, s'pëpaj ka dora. A e ki qartë? A do t'i e shepër që më një mesele, e hapë dikush zdi me mshelë. E qeli i bëntejnia, e qeli, e gjanone, dhe në fund prapë mshelë dhe nuk jetë tempa u diskutue. Për sara që je, se dorën e ka thurë. Dorën e ka, e ka thurë. A në dhe zërë, prej pikave që kanë diskutu djetartë, është konflikti, paqarsia, mos pajtimi, mos mardheshja, e filozofave, dhe thirësve në liri absolute të njeriut të pakufizuar në definicionin e kësaj. Çka është liria? Çka është liria? E ne vëzër do t'i përmeni vetëm disa prej tëre që ta shojmë vëzër sa është e koklavitur kjo mesele të këta. Por shemë vëzër për shprejeve. Do t'i përmeni disa me emna. Por shemë vëzër njani për tëre kër është pyt çka është liria? Ka dhanë po problemi pas zhidhë. O shpyt, disa prej, fërshove, qka liria? Ka thëmë problemi pas zhidhë. Unë shka definicion. Sepse qdo liri do të më kofizuë. E ku të kofizohet, e then, fjallën liri. O shemë kur i thujt i kujt, ti e i lirë me po qka dush. Edha i thot, e po mirë, që të lëpishpije? Jo, ka dalë. E po, s'ka në i lirë. E ti thot, po shemë, njeri është lirë me po qka duhe. Ti thu pa, që ki duqani jot, pisot është njeni. Që unë për kam qep, jam i lirë. A i thot, ja, unë për qanës në të jatë. Po, s'ka në mi lirë. E po, se për e diskutë në një sen që ti cilë është vërdalë në tazë i s'ka definicion. A në dhe zë, përvesh musliman dhe së ne ka qitë në të rëzikit në seli kërkush. Sepse e ka ditë me Allahun gjellë fjula. Tjetëri ka thanë, kriza ideologike. Kër është pitë për lirin, ka thanë kriz ideologike. Qa është kriz ideologike? Apo, kënë bërë kërë përdojshim të politikan, ngërës politikë. Qa ngërës politik, atë pëllatë që në mas dinë që me da, a me morën e Gjimësën, a ti një atë të tretën, e këto e kanë qëjtë gërç ideon, s'ka zhjithë, qka është liria, se dina. Tjetëri, qëfar ka thanë, për lirin e njeriut, ka thanë, ideja e liris, është ideja e cila i ka vendosë të zhjithë filozofë dhe studiusi dhe shkenstarët, para pafësisë. I pafjes, s'mun është me definue këtë mesele. Ta një vëzër t'i përmenjë vetëm disa prej filozofave, nga se zakonisht e përindimorët, ka shumë, dhe mund ato shkojnë gjanë këtë punë, nuk do t'i përmenjë të gjithë, përveç disa prej tëre. Ka qenë prej orientalistave, Gjermani, Franz Rosenthal, i cili, kure diskuton qështën e liris së njeri u qëfar thonë. Ha, thot, ecuria e lirisë së njeriut gjatë njerëzimit ka arrit që ta zgjidh vetë vetën nga të gjitha prangat e definicionit. Gjermani, Franz Kurt Rosenthal, apo prej Gjermani i cili ka qenë prej shekullit të 19. Qëfar thot? Liria njeriut, gjatë ketë njerëzimit, liria, ka arrit muqkysh për definicioneve të njerëzimit. Pra liria, si kur ka thonë, së në më definonit. Hajde definon, së mundet, pse? Se gjithë mund ndeshën levërdit, e kur ndeshën levërdit, dhe më thonë, kovizohet njeriut. Pas e shve ka thonë? Ka thonë, nuk ka arritur njerëzimi, që ta nënshtron lirien në një definicion të kuptueshëm, objektiv, nga shumë definicionet të satë janë dhënë. Dhe më nëse ti merë këtë definicionet të lexon, u që kjo ka gabime, që kjo ka gabime, që kjo sështë e sakë, që kjo sështë objektive. Kjo që ka argumenton dhe zërë? Se janë vendosë para një parësie të madhe me definuar. Së nëshme definuar. Por shemë dhe, që ka do më tonë definim që ta kuptojnë e maqarë? Por shemë dhe, tekin kimi, që ka është ujë? Hëdjo, apo? Në fizikë, për shembull, definojmë lëndën e ngurtë, lëndën e lëngë, lëndën e cila për shembull e ka këtë substancë, as substancë ta definojmë. Thotë e ka çike atom, çike neutron, çike proton, ti e shoqë, ta nxjerr më e parë. Mirë, kjo është e qartë, pse se prekët. Çka liria? Se dita. Se dita. Kështu kanë thënë, nuk e dinë çka është liria. Pastaj ka thënë لاقت محاولات تحديد الحريه بمصطلحات جامعه فشلا ذريعا كما كان متوقعا thot të gjitha përpjekjet për ta definuar lirin kanë ardhur me disa terme të cilat janë të gjitha para dështimit të pritur. Si të cili që ka dashur me definuar lirin e njeriu është ballavaçuar me dështim, s'ka mundësi me definuar lirin e shprehjes. Në librin e njohur të domthon i cili ka folur për këtë meselë shumë, Gustave Le Bon, është edhe libra e përkthyer kushdo me lezuar në gjuhën shqipe, Psikologjia e turmave. Psikologjia e turmave. Në këtë libër ka diskutuar si tiranët, zullumqarët, i peshkojnë trumët e njerëzve. Edhe i robnojnë. I robnojnë, ka përmendur shumë me premtime, me këna me bo kështu, këna me bo ashtu, apo këna me ja urrit, këna me shukuru. Këto gjështje prej vesileve që i ka përdor në këtë liber, dhe ka thonë me ta i peshkojnë dhe i robnojnë sunduesit, njerëzit dhe turmat. Qëfar ka thonë? Ha? Shikosh ka thonë. Thotë, fuqia e fjallëve është e lidhur me fotografit të cilat i zgjojnë ato në trunin e dëgjusit. Dhe mënë, fuqia e fjallës dhe qëla, që njani folë për shemë, ti thu, liria, të drejtat, demokracia, si cëllim me pas hakin e vetë, si cëllim me pas rogën e vetë, edhe njani thotë, Samir, folë ka. Mënë pikra të folë, për kur gjosë ka realitet kjo? Mënë, kjo nuk realizohet realisht, s'ka mundësi me realizu. Qëka thotë Gustave? Qëka thotë? Nuk ka musliman, për nuk ka musliman. Mirë po, pse ka thonë këta, se e ka përjetue. Farë ka thonë? Ka thonë, prej fuqisë e fjallë është fotografit e cilin në trurin e dëgjusit. Ka thonë, dhe për këtë arsye, shumë prej njerëzve binë prej e fotografive të cilat u asilin fjallët. Dhe bëshimullaj folë, e kemi arritur këta, e kemi arritur këta, po punohet, po shvillohet, do të arrim, do të gjelbrojmë, do të, dhe t'i thu, balave mirë, apo mirë, shki identi, a i vështë fjallat të thonë, ti t'vinë do sure, mirë, gjelbrim, pache, liri, pache, 20 milion dhekmi, pache, 14 milion dhekmi, ku janë pache, dhe t'po qeve t'u munu jena, 70 milion njerëz i kanë rrat luftën e ditë bëtrore, edhe a i t'i thu, kuave ajo liria, po çeve kam të munu, do të dush me dek ti për me arrit ajo. A kuptoj sa është e rrezikshme kjo punë. Pastaj thot, le ti marrim shembull disa fjalë që i përdorin mashtruesit dhe manipulatorët prej politikanëve për manipulimin e masave. Ka thon sigurt për shembull, këto fjalë që do t'i numëroj. Ka thon, demokratie, ishtirakie, musawat, hurrie. Ka thon sigurt kur e përdorin demokracia, socializmi, e drejta, liria. I po njëzit dhe zër, sabim prej e kësajna, dhe të kini më konë këtë barabara. Këtë thotë mirë, po thotë vëlla. Kur të mëllot ajo? E ka thonë ajo? Aje e ka thonë? Apo, andaj, qëko dhe zër, edhe diktatorët, kër e kanë pushtu njëzit, i kanë përdoj këtë terme. Ka thonë, na kina armë me ju liru juve. Pse, pikujna, pini armiku që do me ju hangër juve. Kushtë është daj? E mirë në vesh, këtë ju vrajla. Andaj, qëve që ka thot, demokracia, socializmi, e drejta, barazia, kanë qenë prej fjalve me kuptime të paqarta, të cilat nëse dëshirojnë na mi shpjegue, na duen me vëllime të tëra. Ka thonë, po këto vullime të tëra njëzë s'ka mundë si mi lezuar. Ata njëri bje prej asaj. Po ki tha i lirë me këna më konë. Andaj, prej, gjërave të sëtë kanë diskutuar njëzë dhe nuk kanë arritë në një definicion të qartë, është liria e njerëzve. Gjithashtu dhe zërë në enciklopedin e britanesve, sëtë i ruajnë terminologjit e shkencave, landeve, e kështu më ra, njëri prej tyre është, domthonë, filozofëve, Baron de Montesquieu, thot në çështjen e lirisë së njerëzve, thot nuk ekziston një term i cili kur të përdoret, ka mundësi me arrit përkufizimin e termit liri. Por nuk ekziston një definicion, kur të përdoret ai definicion, ti thu tamam e kuptova çka liria. Shumë ti kur i thu ti kujt djema gotën. Njani thot, shedive shka gota i thuk ka dhal, prit, është një rrët e ko një dorës, e ko kënë gjirë, o ta mamë që e pash. Apo, këni pa di kanë kërë e thirë të në telefon, i thuk, bema di shka, ama i nuk e di. Kështë e mund të e thirë në telefon, thminje, e vladu. Edhe i thuk, afroma, qëta, i se di, ti e qonë, duhit e dhoma, të kjo dhoma, qatin nga tavolinës, apo e afron. Qka thot, Baron de Montesquieu, thot, shka term që ta afron liria. Çka, nuk e di çka është liria. Kjo është ajo që më ka përdor ky filozof në çështjen e lirisë. Prej botës tjetër, prej botës amerikanëve, presidenti i 16 i amerikanëve, Abraham Lincoln, në një fjalim të cilën e ka mbajtur në vitin 1864 kur ka folur për lirinë dhe të drejtat e njerëzve, çfarë thotë? Thotë bota s'ka arrit në një definicion i cili e përfshin lirien. Thot ne shpesh e përdorna të njëtën fjalë, e cila është liria, me gjitha ata si se lipineve si në diska tjetër. Abraham Lincoln, prezidenti i 16 i Amerikanëve. Qërë ka thonë? Ka thonë, s'ka definicion për lirien. Ka thonë, ne e përdorna këtë fjalë. Liria e drejta njerit. Mi po ka thonë si cëli pineve, kur e përdojrë këtë fjallë, ka të shka sinim, në vetën e veç ka se ka tjetëri. Po shimë të i kur thu, e drejta jeme. A i thot e drejta jeme. Tu ditin i të përdojrë fjallën e drejt e drejt. Ti sinon të shka tjetër, a i të sinon të shka tjetër. A dhe nuk ka një definicion të qartë mbi qështjen e kësaj mesele. A dhe nëse i përmenim dhe shumë për e fjallëve, dhe të shojmë se ata ka një konflikt të madhë mbi qështjen e definicionit të drejtësisë dhe lirijës së njeriu dhe shprejës së lirë, deri sa nuk kanë arrit me përkufizu me dhonë që kjo zyrtarisht është shprejat së ne e përdorim, dhe kjo është manajt së ne e sinojna, nuk ka. Por qëra syje? Sepse vetë tema është e ngarkuar. Vetë tema është e ngarkuar. Dhe në do të shohim dhe zërë, se në islam, kjo nuk ekziston hiq. Nuk ekziston hiq. Pse? Sepse këtë jemi robë. A jemi robë këtë? Këtë jemi robë. A mujna me dalë pite qenurit njëri? A mujna me dalë pite qenurit me dur? A mujna me dalë pite qenurit qenje që mendon dhe filozofon? Ska mundësi. A mujna me dalë prej të qenurit qenje që han dhe pin dhe martohet? Ska mundësi. E kjo qka argumenton? Si e i kufizum? Si e i kufizum? Por që e mu njëri ju vëzër, njëri ju përgjat historijës, njëtat epshe i ka përsërit. Por qëra shuje? Se ka morë vendin në zotit që shki këmu kanë ti, që tu ki mësit. Që tu ki mësit. Por që e mu, këmi këmi përmejnë neve, pse s'ka mundësi me jetu në qëtër planet? Në Mars, në Jupiter, në Venerë, pse s'ka mundësi? Sepse asë një vend, në vendet tjera, prej planeteve djelore, nuk janë përstatshëm si toka. 24 orë, 12, nata, dita, ajri, oksigjeni, temperatura, deri në nivelin. Çka duhet? Këtë tonë zë përshfarja, për shembull, toka pjellore, bimët, jeshilloku, këtë këta e ka bo, kush i ka vendos? Zoti. A në dhe zë në përceptimin islam, në s'kena hinja që e ne do t'him, orse për ta rëmblakshu më stalena vesh me Gustavat edhe me filozofat e tyre, në islam dhe zë nuk ekziston, sikur që tek ta nuk ekziston, veç është gjurë. Liria. Se ekziston liri mutlak. Pse nuk ekziston, zot? Sepse njeriu është i krijuar. Shumë. Domthon, siç thot njëri prej dietarëve, thot insani në vend në instinktin e vet, tirani me shumë edhe Zotin e kish drejtuar. Insani mi alon, Andaj e gjysh dhe më gjysh e gjynë Allahun me shigjeta. Që shka thonë pejgamberi sa zëllë. Për qëra që i lezër, insani e të pronë, e të pronë, e të pronë, e të pronë. Mea dhanë mundësijën, po Allahu Gjelle Gjelaluhu, në shpesh dhe Kur'an shtare për men, ju nuk mundi me në ndjek në edhe. Vala e khafu o këbëha, dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu, na kure dënona dikam, nuk ja pojnë a gajnë në pasojat. Shumë ti një gotë me thi, që kanë me më thanë, që kanë me më thanë, apo, Allahu e shkatronë një popu. A mund të dikush me thonë, kada, kada, kena me qitë në gjithë, hasha dhe këllë. Pse? Se Allah u dhe nuk mirë në logari. Apo, mirë po njeri në me e shlu, dhe zë, në teranin e vetë. Mi thonë, apo dhe me rinë dhe pak manë e? Thotë po, be madhës ta, be madhës ta, be madhës ta. Andaj njeri në Allah e ka kufizuar me fizik, me mendësi, me shpirt, për sara syje, që tjetë rob i Zotit Gjellë Gjellalë. Andaj dhe zërë, kjo është vetëm një hyrje, e shkurtër, mbi çështjen e rëndësisë të diskutuarit, e lirisë njerëzit. Dhe se feja Zotit Gjellë Gjellalë ka ardhme për kufizimin më të shnosh për lirinë e njeriut, dhe se Allahu Gjellë Gjellalë me pejgamberin tonë sallallahu alajhi wasallam e ka nxjerrë njeriu nga robëria e njeriut në robërinë e Zotit të njerëzve, siç i ka thënë plotë sahabeve, dhe Omer Khattabi kur i ka pa disa prej sahabeve duke i torturuar, domthonë kushtimisht disa prej të tjerë, që ka thënë meta istabattumun nas, kur i keni bëju rob njerëzit. Po qad waladatuhum ummahatuhum ahrara, kur nana ka lind lir, nana njerë në lind lir, askush përveç Zotit s'ka pushtet mbi ta. Andaj do ta shohim lein Allahu te bareke ve teala dhe më shumë nga fjalët e dietarëve dhe muslimanëve se si ata e kanë shtjelluar dhe diskutuar çështën e lirisë së njeriu. Kjo është vetëm sa për hyrje. Ne lutim Allahu te bareke ve teala që Zoti i Gjallë Gjallalu na mundson që ta kuptojmë fen e Zotit te bareke ve teala, na mundson Allahu te bareke ve teala që të jemi rob të denjtë Allahu Gjallë Gjallalu, na mundson Allahu Gjallë Gjallalu që zemrat tona të jenë të mbushura me iman, të jenë të mbushura me islam. Ne lutim Allahu te bareke ve teala që Zoti i Gjallë Gjallalu muslimanët kujdes që Allahu të ndihmon fuqara, skandor, nevojtar, Allahu të ndihmon ezegin ti musliman, Allahu ti ban të gjimer. E lusim Allahun të bare kjo vëtala që Allahu Gjellë Gjellalu në këtë muaj të mdhejtë Zotit, Allahu në mëtësën me hinë Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. A kulu qauli hadha wa staghfirullahi li wa lakum fa staghfiruhu innahu hu al-ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.